No i co? Wymiękła wam kopara? Johnson rządzi. Płyta Dona Johnsona do nabycia w dobrych sklepach muzycznych i w tych gorszych. Tak. Wszędzie, ogólnie wszędzie.